بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 21 mwezi wa Muharram mwaka 1440. Katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah tulimalizia katika vikao vilivyopita mlango babu ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idha 'abadahu. Na huu mlango tuliozungumzia na kusoma adilla alizozitaja al-Imam al-Mujaddid na maelezo Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza mlango mpya babu ma jaa anna al-ghuluwa في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. mlango huu utataja dalili na kuwa kutupa mipaka fanya ghulu katika makaburi ya watu wema, huyageuza yale makaburi yakawa ni masanamu yanayoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, rawa Malik fi al-Muwatta anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد منذ كبيسة تتزام مناسبة وهو ملانغو كوينجية كتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين مواندشي رحمه الله أليبتاذريشا كتك ملانغو وقبل يملانغوه تاذريشا كتكمانا نغلو كبتامي باكا كوتوهما أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. hapa katika mlango huu alitaka kubainisha kuwa kufanya ghulu kupita mipaka katika makaburi ni njia inayowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki ambayo ni kinyume na tauhid, nao ni kwa kuabudu wale maiti. kama arada aidan at-tahdhira min al-ghuluwi fi al-qubur, kadhalika makusudio yake katika mlango huu kuweka hapa ni kutahadharisha watu wasitupe mipaka katika makaburi. Kutupa mipaka katika makaburi kwa mfano kujenga juu ya makaburi. Kaburi, Uislamu umetufundisha namna gani latakikana liwekwe. Haukuacha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake hili jambo wakalifanya kwa vitendo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza masahaba wake namna gani wafanye. Hakuacha chochote katika suala linalofungamana na sehemu muhimu kama hii, isipokuwa aliwafundisha masahaba. Na Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akakataza kujenga juu ya makaburi, akakataza kwa maneno, na masahaba wakalifahamu ile kutoka kwake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusia, akamhusia Ali ibn Abi Talib kuangusha kila kaburi litakalojengwa juu ya kile kiwango kilichowekwa kisheria. Haya ni mambo ambayo Mtume sallama ameyaweka wazi kabisa. Watu wakafanya ghuluu. Ghuluu sasa ni kupita kile kiwango ambacho amekiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia katika kujenga. Huwezi kutuambia leo kuwa wakati wa Mtume alikuwa hakuna kujenga, ndio sisi leo tunajenga. Kwa hivyo huwezi kufananisha. Walikuwa wakijenga wakati ule. Na yangelijengwa makaburi ya masahaba, sababu wao ni watukufu zaidi na ni wabora. Mtume sallallahu alayhi wasallam angewaelekeza katika kujenga, lakini hawakuwahi kufanya hivyo. Bali kitendo kama hiki ndicho kinachowapelekea watu mwisho kuabudu maiti, jambo ambalo leo lipo na limeenea katika mujtama, haswa katika safu ya masufi. Ni jambo ambalo limeenea kadhalika katika safu ya Rafidha, Mashia. Mashia ndio enda wazimu kabisa, waweza kujenga tududu akasema ni mashhad, hamna kitu pale, kujengwa tu, kisha wajenge kitu kikubwa hivyo, waandike kadha wa kadha Hussein, basi kisha ona kesho waje, ya Hussein, ya Hussein, hey baba, hamna kitu humu. Haya wafanya. Wakawaambukiza ndugu zao masufi. Masufi wakafuata mkondo huo. Na taadhimu al-qubur ni jambo ambalo asli yake lilikuwa kwa Mayahudi na Manasara, kama tutakavyoona mbele. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikushataja kuwa katika huu umma wako watakaowafuata Mayahudi na Manasara. Kwa nini tukatae kuwa wamewafuata Mayahudi na Manasara katika hili, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo jambo alitahadharisha na kuambia umma wake, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata mwenendo wa wale waliokuwa kabla yenu. Mwisho masahaba akamuuliza baada ya kutaja yote, al-yahudu wa an-nasara, qala faman, nani wengine? Jambo la kujenga juu ya makaburi lajulikana asili yake yatoka wapi, wala si katika Uislamu. Wallahu musta'an. Qala rawa Malik fi al-Muwatta. Al-Imam Malik, huwa al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, wala babake siyo sahaba Anas bin Malik. Sio kaona hapa Malik bin Anas bin Malik, siyo babake sahaba Anas bin Malik, ni majina yamefanana. Imamu Daril Hijra, hii ndiyo laqab maarufu iliyojulikana kwa Imam Malik. Imamu Daril Hijra yani imamu wa Madina. Wa ahadul a'immatil arba'a, na ni mmoja wapo miongoni mwa maimamu wanne. Wa kwanza akiwa Abu Hanifa rahimahullah, wa pili al-Imamu Malik. Al-Imamu Malik ni mwalimu wa Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ni mwalimu wa Imam Ahmad bin Hanbal. Huyu ni mmoja wapo katika maimamu wanne. Tufia sanata 79 rahimahullahu ta'ala. Alifariki mwaka wa 179 baada ya hijra. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب والميم المشددة زائدة يعني كتك لغة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن هو المعبود الذي لا صورة له. وثن نكيل كنا تشوابديوا لكن حكينا صورة معلوم. أما صنم ونجيو للتشونغوا أما غوغو للتشونغوا كصورة معلوم يعني كان هي صورة. أما وثن ni kile kinachoabudiwa lakini hakikutengenezwa katika sura maalum. Kwa Kiswahili ukisema sanam ni sanamu na wathan pia ni sanamu, yote maiti huitwa sanamu. Kalquburi walashjari walumudi walhitani walahjari wanahwiha. Wathan yaweza kuwa kwa mfano kaburi, mti, nguzo. Ushangae kuna watu waabudu nguzo, ukuta, mawe na mfano wake. Hivi vyote ukivitizama havina sura maalum iliyotengenezwa, lakini vikiabudiwa vyaitwa masanamu. Kwa kile unachokiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa umekigeuza kuwa ni sanamu lako. Na lau kama hii lafzi isingekuja katika sunna, basi ungeliwapata hao wanaomshirikisha Allah kwa kuabudu makaburi, wasema intajua wapi kwa kuabudu makaburi haifai, sanamu ndio haifai. Fahamu anaisema hivi hajafahamu nini maana ya ibada na nini maana ya tauhid na nini maana ya shirki. Akampelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akimwita mwenye kuabudu masanamu mshirikina, na yeye anaabudu kaburi yeye si mshirikina. Kwa nini? Kwa sababu abudu kaburi la nani? La badawi. Na badawi amuitakidi kuwa ni mtu mwema. Kwa yeye akimwabudu badawi hakuna neno, lakini yule mwingine akiabudu Lata na Uzza na Manata, basi yule ndio mshirikina. Tofauti iko wapi? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun. Ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule anayeomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu duni kabisa, anayeabudu na kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tayib, mimman yad'u min dunillah, alqabr min dunillah am huwa Allah? Je, kaburi si ndio linalokusudiwa hapa pasi na Allah? Je, sanamu si ndio linalokusudiwa hapa pasi na Allah? Mti, mawe, vyote vyaweza kuwa vinavyoabudiwa ni vingi, lakini vyote vyakusanywa na jina moja. Kwa hivi vyote vinavyoabudiwa, wale wanaoabudu waitwa nani? Washirikina. Kwa hivyo aabudu mtu mwezi, aabudu jua, na mwingine aabudu maji na upepo, wengine waabudu ng'ombe, wengine waabudu masanamu, hawa wote waitwa washirikina. Kwa sababu kitendo wanachokifanya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, tena man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama, hakuitikii maombi yako wewe hata ukamuomba mpaka siku ya kiyama. Keti pale uombe ulie fija fujo, hakuitikii. Wa hum an du'ai mghafilun, mwanzo atajui kama muomba. Wewe enda kwenye kaburi wapiga fujo, Allah akwambia in tad'uhum la yasma'u du'aakum, usijisumbue, hasikii huyo hiyo dua unaomuomba, haiwasikia. Wala usami'u mastajabu lakum, hata wakisikia pia hawawezi kuwaitikia hayo mnayowaomba. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawm al-qiyamah yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama hao mnaowaomba watakanusha hiyo shirki mnaowafanyia. Akaita kitendo cha kumuomba asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini? Si shirki. Wala yunabbiuka mithlu khabir. Na katika aya suratul Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'i mughafilun wa idha hushira an-nasu yawm al-qiyamah kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirun. Siku hiyo wameita kile kitendo cha kuomba kwa nini? Ni ibada. Wa kanu bi'ibadatihim, watakanusha hizo ibada mnazowapelekea. Basi na Allah subhanahu wa ta'ala, chunga Muislamu, usidanganywe na mtu yoyote akakwambia kuwa shida zako zipeleke kwenye kaburi. Wallahi hakuna chochote anachoweza kukufanyia. Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah ni viumbe kama nyinyi vimeumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia wazi, ibadun amthalukum fad'uuhum faliyastajibu lakum in kuntum sadiqin, hani ndani mkaombe muone kama watawakubalia maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Hatari kubwa sana. Anayekwambia kuwa yajuzu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mawalii na makaburi wanaoyaitakidi, akupe aya moja tu, mtume yoyote hata mmoja alimuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bali ukisoma katika Qur'an utakuta kuwa mitume wote waliotajwa pale ndani takriban Allah alizungumzia maombi yao waliomuomba, kuanzia Nuh, bali Adam alayhi salatu wassalam, Nuh alayhi salam, wa laqad nadana Nuh falani'mal mujibun. Allah ataja kuwa Nuh alitunadi na kutuomba, tulikuwa wabora walioje katika kumjibu maombi yake aliposema inni maghlubun fantasir, Allah kam nusur. Kadhalika Zakaria muda mrefu apati mtoto, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Yunus alayhi salam alikuwa katika shida kubwa, amemezwa na samaki baharini, katika giza ndani ya bahari, hana pa kuelekea isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, akanadi na kumuomba mola wake. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ayyubu, wapi mtume yoyote alisema ya badawi kama ni ya nani, kama ni ya jailani, ya fulani, ya allani, ya jamaa, ya kadhaba, ya dajjalin, au wote dajjalin, ya dajajila, waongo, na kila mmoja ajengea lile kaburi ambalo ataka senti nyingi zimwagwe pale, ajengea visa vingi zaidi. Na sasa hivi nafikiri kutaanza competition pale Sargoi pale, maana kila tukipita tuona kaburi lingine na jengo lingine. Baadaye itakuja huyu ndio mkubwa zaidi, huyu mwingine atakuja na huyu, lakini ampata hivi, mwisho mtakuja kusikia nyinyi si mbali, huyu kazi yake ukiumwa na kichwa, yule ukiumwa na tumbo, yule ukiumwa na kiuno, yule ukitaka hivi, yule kama vile walivyofanya katika nchi nyingine. Namna hii ndio inavyokuwa, ubadul qubur ndivyo wanavyofanya. المعنى الإجمالي للحديث: خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا. متوم صلى الله عليه وسلم أليوغوبيا أمواك وسيجي وكتنبكيا katika yale waliotumbukia ndani yake wale umma waliopita katika hili jambo la makaburi. Mtume wa sallama aliogopea umma wake wasije wakatumbukia katika suala la makaburi, katika yale waliotumbukia ndani yake Mayahudi na Manasara katika makaburi ya mitume yao, kafanya ghulu mpaka yakawa ni masanamu yanaoabudiwa pasi na Allah. Faraghiba ila rabbihi an la yaj'ala qabrahu kadhalika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuomba Mola wake asijalie kaburi lake kuwa hivyo. Thumma nabaha sallallahu alayhi wasallam ala sababi luhuqi shiddati alghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatanabaisha sababu iliyofikia kuwapelekea ghadhabu nyingi za Allah kuwashukia Mayahudi na Manasara, na laana za Allah kuwashukia Mayahudi na Manasara. Annahu ma fa'alu fi haqqi quburi al-anbiya'i hatta sayyaruha awthanan tu'bad. Kwa sababu ni yale waliyoyafanya katika makaburi ya mitume mpaka yakageuzwa kuwa ni masanamu yanaoabudiwa. Fawaqa'u fi shirki al-azim al-mudad lit-tawhid, wakaangukia katika shirki kubwa, dhambi ovu kabisa ambayo ni kinyume na tauhid. Munasabatu al-hadith lil-bab anna al-ghuluwa fi al-qubur yaj'aluha awthanan tu'bad. Munasaba hii hadithi na huu mlango ni kwa watu kutupa mipaka katika makaburi, huyageuza yakawa ni masanamu yanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathran yu'bad. Mtume sallallahu alayhi wasallam aomba dua kuwa ya rab, ewe Allah, usijaalie kaburi langu kuwa sanamu lenye kuabudiwa. Bimaana yapo makaburi yanayofanywa nini? Masanamu. Sasa ataomba kitu ambacho hakuna? Ataomba Allah amuepushie kitu ambacho hakuna? Aa. Ameomba hivi kwa sababu yako makaburi mengi yashafanywa masanamu, na yako mengi Mtume wa sallam kwa wahi kutoka kwa Allah ajua yatafanywa masanamu, lakini langu ya Rabbi usilijaalie likawa ni sanamu lenye kuabudiwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametakabbal dua ya mtume wake, kweli alikufanya sanamu lenye kuabudiwa. Na ndio ukaona chuki kubwa, chuki kubwa sana wanaojenga Rafidha na Mashia dhidi ya ahli, na Masufi waijenga dhidi ya Ahli Sunna kwa sababu ya kuzuiwa katika yale yalozuiwa kufanya ibada katika kaburi la Mtume sallam katika Masjid an-Nabawi, na maneno mabaya wakitupa wakati mwingine ukiwasikia. Jaribu fika pale utapigwa konde wewe, jaribu utakufanya ibada zako pale. Hii ni dua ya Mtume sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameitakabbal. Kwa njia yote ile uwezi kufanya hili jambo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam muomba Allah, imma kwa makonde, imma kwa fimbo, imma kwa chochote kile wewe, lakini utaondolewa. Utajua kuwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imekubaliwa. Na utahakikisha ukweli wa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu musta'an. Wabayana dhalika biqawlihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akalibainisha hilo kwa kusema, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ghadhabu ya Allah imezidi kwa watu ambao wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Kwa kule kufanya ghulu katika makaburi kuyapelekea kuwa masanamu yanayoabudiwa pasi na Allah. Ma yustafadu min alhadith, اولا ان الغلو في قبور الانبياء يجعلها اوثانا تعبد. Kupita mipaka katika makaburi ya mitume huyageuza kuwa ni masanamu yanayoabudiwa. Na ikiwa hili jambo limekatazwa katika makaburi ya mitume na wao ni wabora, na tuna hakika miili yao iko vile vile ilivyo tangu wazikwe, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume, iko vile vile. Itakuja sisi bwana, yani watu ambao baada ya miaka miwili mitatu hakuna chochote pale chini, kisha juu yake bado watu wamengangania tu, twajenga twaabudu, wengine wakajenga mpaka ya aluminium sio kama ni brass. Kuna miji mingine ukienda hapa hapa hapa hapa pwani ya Kenya utakuta makaburi yamejengwa kwa chuma. Yaani hawa ndio wale wamefikia upeo katika kuabudu makaburi na katika kung'ang'ania ili jambo. Yaani si tukijenga ya mawe itafikia wakati itaisha. Chuma baba. Tena chuma kipati kutu. Si chuma cha kawaida. Chuma hakina kutu. Kikishika hivi chateleza. Hicho hata ukamwaga acid pia itateleza acid. Lakini kaburi liko vile vile litabakia miaka na miaka. Nini? Kujenga tu ule ubabe kwa sisi tutaendelea. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Zile zile nyenendo za washirikina wale wa nyuma, na hawa pia wangangania pale pale. Siambue kitu bwana. Aja'ala alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. اندلين فين صبر ايوه ايوه بسي واج مساكين عوام جهال هوا جوي وكمونا متوكي باتونا مراذي يكو راذي ابيبوي نماتشيرا ابيبوي مبكا كوني كابوري اونا الى سيم وكي انكو موامبا يولي اتا تتوليو ما تتيزو ياكي وكمونا متو مسكيني افنا وشركينا shirkun akbar afanani. Yani mtu amezidiwa, usimwambie sasa wewe mkumbuke Allah, fanye istighfar, rejea kwa Allah. La, Allahu musta'an. Thaniyan anna min alghulu fi alquburi ittikhadhuha masajid. Katika ghulu kwa makaburi ni kuyachukulia makaburi misikiti. Wa hadha yuaddi ila ash-shirk, na ili jambo lapelekea watu katika ushirikina. Wengi washaingia katika ushirikina kwa ajili ya hili. Kumalizia faida ya tatu, ithbatu ittisafi Allah subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalihi, kuthibitisha kusifika Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya ghadab, kughadhibika, kama inavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu وتعالى ولا هفناني نيوتك تكبيون بواكي. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.